yatahallalu hatta yabqa samanu yakhsha fi fatqaji manam faaw rek nga xaar ba nga xam legi li dess mom bu agal ko doño ni dutey aj graw na la wonopi am nañu wax lolu ñom nak ñom ñaar dañu waxala inna kalamaha as-saniya yufassiru al-awwala wax be nga ñeko wax legi ak wax bi nga mujj wax nañu mujj bi nga mujj wax bu defir bu ñeko ba al-hattam neena isa khulima anna hasa huwa ar-raju fayam bakhi hamlu kalami al-musannifi alayhi neko mesna far jël wax talif ko biyan ko ci lolu rek jappé ko non tek jappé ne bala nga soñé yoy ko dal day fekk fintu lu ni ag nga ci bu gal ngor ba dañu nit taxaw raf raw na wonu fi nga lolu ma yoy ko wala dama te de deret diko ci war ene bo yoy ko kenn du alaman numu yoy ko nak bin nahri hadihi and ak lot adiyum wa halqi ak wato ene baadu say bo mu ay manam ma ndax bo yene di yewi ki mu yene kep doyna ci yewi ki mu yene dong bok tey mu lay ko dehe nak lay tax yey ko gëna mat moy nga lot adima nga yoron watu bolé ci ay yar mu ci amu te nga yene kessay tam mu lay ci tax sala bi ni wala budd min niyati tahalluli bal hiya kafiyatun mu yene doyna fa fi shamil wa kafat niyati tahalluli ala al mashhuri falaw nahara hadiyahu wa khalaq ra'sahu wa lam yanwi at-tahallula lam yatahallal ne bo la doon adiyu mi warta bop te yene wo ci yewi ko du ko taxa do ta mu nek yewi ko wala dama de dere diko war nak in akharahu nim yexena yewi ko ga yewi ko gu neena boko yexona def ba ñibi sab dekk yi tax dara du tax dina war la ci wala yalsamuhu du ko warit tariikhun aw yoon wa khawfun wuti wuñu ragal ena fi nga awon ñu gawla bu mën la jall bu fekke xam nga wenen yoon wo mëna aw waye wo way taw ko wor wolu wo ci tabakan ba wolu wo ci salal batay ko neen mën nga yewiko du tax ñu wa du tax ñu aw lolé ci yoon wo way nga ragal may wala yus bo tarikhun makhuf nga deg ci ne kon neena sala bi nga deg ci ne kon bu fekke am wenen yoon wo xamni amo ci titange war nga ci awi way wa mafhum makhuf wa annahu yalsamuhu sunuku tarikhin ma'mun wa in bahuda in ittasa al waqt li idrak al haji wa lam takhsum mashaqqatuha wa illa lam yalzam ayda so amé wén yoon wo xamné amna karangé té waxtu yaat na ba lolu lu sori sori bo ci awé nga féké jéki té ciono bu du jégi té kon sey bo nga awé ci wawa té war kon nga awé ci wawa wa kuri ha bo ci Allah ba da fék rek nga armal wayé fofu sénes na farabu ene way mom mok bo rawon bot ak bo rawon lepp la mu dum ko lol nak mom da ko wax fofu way fam deug ma nga ci kanam manam ka nga xamni legi dañ ko dox digeunte mak arafa mba arafa raw ko waye kaaba gi ken ayu gu ko tam wara def umra yewi koko koku lañ wax na le gën moy bu xasse dug mak mba mu dem ba jage ko la gën moy mu yewiku te baña xamna da bay xaar ba deen da xam nga bu xaaré ba deen deen dafa yagg wotul dina jotté jigen ba mu rebu fi ndax ñew ñuko ayé lool mar du ko wax fi nek waye bo deen ba ci nang ko gis no sa sala bi ni wakuri haliman yatahallalu bi umratin wa huwa man tamakkana min albayt wa fatahu alwuquf bi amrin khayr ma taqaddama min alhadd wal fitna ila akhiri anam ko xamne mom taxaw arafa da ko raw waye nak kaaba gi mom na ca dem kin ayo ko da nga gis kanam ñu degal ko mu yewi ko umra ko ko lañ wax ne nak su ko nexé sax far bañ yewi ko xaar de wi waye la gën moy bu xasse jégué makka ba mu dubb ci bir makka ko xé dug mak ba mu jey ko rek mu fa yewé ko ben yoon defum ra yewé ko ko tabañ xaar bu deen ndax bu ko xé jaxaso nit ñi mom dañuy bañ mu def dara ci yoy ñuko ay won wala yatahallalu du sañ yewé ko nak in dakhala dem dug na waqtuhu waqtu ajwa yalla nak ba leni am nga sañ sañ yewé ko nga ne man dañuy xaar bu deen li fek wër ko rete ñew ci deen ze bu leni xé yewé ko batay waye nu bu wër ko rete xasse dugat mom xamni legi wari aji ñewat na ci arma ci top mun jaxna do sañ yeeku ay far jall rek nonu bu deugere bop def ko nak ni wa illa nem farni yewiko fa salisuha aji ñetteli wax ye moy yam di dana wey mom yewiko ba bu wote mom mutamattihun aji def tamattu la ana bu yar ko reti teraw mu dal def umrah yewiko ko wal batiko ajaat ci at moma ni kon ben wax bu tane yewiko bu weyna waye def na tamattu moy kon warna def hadd yu tamattu warna ko ndax wal umrah na wal batiko té lolu xam nga ni moy tamato ñaar waxe ci def nak moy benn bi mo bi ñu xaw bok li ñu wote moy ba wala wax ne yewé ko dina wey waye taw ko def tamato manam lutu alaman war ko ci ndax umra bi da naka mo lu am dayam xam nga umra bi daaw la ko waron def yewé koko da ko yexé nak ba wér ko rete terroir rek mu dal ko def wa tax xolé salabi danene fa salasatu aqwal ibn al-qasim fil mudawana ahaduha moy yamdi tahalluluhu wala yasiru mutamattian mom yewi ko dana wi te taw ko def tamattu li anna al-mutamattiha man tamattaha bil umrati ila al-hajj wa hasa tamattuhun min hajj ila hajj li anna umratahu kala umrata li hada bi insha'i ihramaha xam nga mom bang ko arma at la arma lon ci ko ne nga yewi ko umra rek ngir dal ngor bi kon neena bu ji mu yewi ko umra té ci sañu wu ci won mok lim def ñoyam kon mo tax ñu deful tamatu mom mok bëm wax ci xaba ñoo bok danaka xana rek lam ne fi wax mo mutamatiw té fi ñu ne mom lay sa mutamati han lool dong moko takalé bi ci dess nak moy manam biko ñaaral nak moy bam wax ni sañi fa la yum day tahalluhu wa huwa baqin ala ihramihi bil hajj koku nak mo ci xawa gëna metti manam bobu da wax ni mom bu defé humra ngir yewé kokoy tax ko yewé ko ba légui armal bam nekkan daw ci la nek aj gog la wara motali da nga ko rete téro na tam nga won ci aj gog mom ci la wara wéri mom waye humra bu bëgg yewé ko du ma tax yewé ko batay ma nga ci armal bobu rek bobu no moy ñaari lu wax yi mom mo gëna dang yi dess ñetté yépp kenn ko wax ibn al-qasim da na nakal ke mom da tam bu ñettel bi mu wax ko ko mo ci gëna japp ni mo yewé ko yu baxna té bu ajé ci at moy du ko taxa def hadd yu tamato ana say bo japp bo mo ci gëna japp ni wala yaskhutu durat han hu walis wajoju al fardu farata ja néna nak so ñëwé don acc ci farata ñu galankor la bu mënoko nga def nga dal yewé ko nak wañiko bu defé ni sëjaan wacc na moy faaw nga ñëwaataat mene ko demone di aji rek legui dem ba ci yoni xex am munta jall mu wagnu ko mu dal yeyu ko rek dal yi wagnu ko ñew xam nga da bu na jox farata am genn ci waye gis nga aji raw nako manam ren defu ko te tax mu wacc ko ba legui aji l'islam mi ci walosum mo xam aji l'islam la mo xam goni saral la mom dal ndegam don nga ko jëm te soti wut da nga yeyu ko rek ngir dal ngor xamal ni ba legui mi ngi solos moy wala yaskhutu hanu al fardu al mutahalliqu bi zimmatihi min hajjati islamin aw nazrin madmunin batay sax wala tasxutu han umratul islam aidan hinal ayyamat arba'a umra mi nga xamni sax sunna la bo jowu diko defi yoon mu ñeek ba far am galangor ba agle woko it nga yewi ko it non la batay defo go sunna sumra sala bi tek na ci kana bu ne hinal ayyamat arba'a radiyallahu ta'ala anhu ina wa amma tatawu min hajjin aw umratin fala yalsamuhu qada'uhu fekkone ajlam ba umra ay dang ko tobare won rek du farata da am ci galan kor mu fay ko warula wa mislihu an-nazru al-muhayyin min hajjin aw umratin li fawati waqtihi ana bu fekke ni sel way dang ko ragnelon at du galan kor at mom bu defoko kon du ajo fayet ndax at moma jall fekke dafa don nazrun madmun nak nga xamni mom jegalé woko men at a koku mom batay dox mu wacc la te bu dewe ne ma min at nga jëm ko fay salam walam yasub bi yaqun bi waqin ci ak lal in lam yanwi dem yenewut al baqa des ba dewen neena bima amé galankor bu fekke da na ra yewi ko umra tuñu bi mo ngana bu fa jotté itam tax ñu jappé ko aj bi yaqku bané ko xaw nga motli ko ba fay di ko ci warsi mom da nga xass fa na tu xaar bu dewen rek fa jotté itam ci wañu dara waye nak dana xaar ba dewen mom bu fa joté rek japp ni yak na go wacc wa tax mo ne ilam yanul baqa nuha khamsu sinina لصغرها وفي هذه النعامة ناقة سنها سبع سنين لكبرها لأن ما لنجو جسنا لا فإن والبقاء على إهرامه لحام قابل من فسد حجه وإن وقفا ليم تخون حرف باقل وهو سيرة تقايف عن البيت والإسكابك فحجه كن أجمك تم متنا لأن بيالو دغالي متخو عرف باقل ñew ci kaaba gi nak legi teggu legi xex am ba mën ta jallu ci mune kon adam mat na ci lay tax ajraw la def nako mo noppi li nga xamni bu la xé raw mom deweneti mom furu ko raw moy arafa gi def nako mo noppi lol mo tax mu ni mat na ne mom tax ko man deug deug ndax fa mu def ifada mu tekki nak wala yahi lu di yoyiko illa bil ifadati ndare ci ifada neena nak lu mu yeex yeex say bo xaar ko fo mba nga ñibute ñewat waye mën la yoyiko mu ko def ko ifada ndax def nga arafa baagal ifal dong mo la dessé mom fayab kha muhriman walaw akharahu sinina ay at boko fon tok tu mun la jall kaw wek do yewi mukk te tino def ci ifada wa halahi warna ko nak li ram yi ngir baye gam baye sanni nga wa mabi ci menen ak baye gam baye fanan mi nan wa mustalifat ak mustalifa hadiyan am hadiyo ngam taxaw na arafa waye muntu ñoy def ifada ko defé nak ifada muntu ñaka wax nako legi waye baye gam baye sanni jamra ya ak faran gi melen ñetti guddiya ak wacc ko mustalifa yoyep men adi moko ci war te tax lim ko neyo limo kanisi yanil jamee niki fatte mbolé sen neñu ñi sax bu fekko ne ken galu ngor go waye da ko fatte rek ba def leen nit ñom ñep men adi na ci doy batay sax wa kasa la yatahadd إن تحمد ترك الجميع هدم للقاسم إلا أن هذا آثم لأن بوكو تايون صح باي يب تخيب مرولا يفو جلين يب من أدو دون مولي ور وعيد نغام باكار لكي تايون كو تايب مرولا مم. وإن هو سيران ديم غايف نكونك حن الإفادة ولس عرفة أو فاته ولا روكو الوقوف تخو خرفة بخير جل بوكو تايون ويسو كم مرض نكتاوت أو قطع حدد ولا نجوم تأبلم aw habsi wala tej bi haqin ci aq lam yahil lakum yawik mukk illa bi fihli humratin dara ci def humra manam da wax ne bu fekke ne daño dox digante mak arafa munu ci adem ba ken doxal digante mom waye lenen motax arafa raw ko niki dafa tawat ba jot dem ba da jawale ne tayla arafa di suba arafa diketi mom dem lo da japp ne won tayla arafa ba suba diketi dem lo way da jom ci limba ba demut ba dañ ko tej go xamni yoon la yoon ko tej te wax na deug waye gis nga ne mom arafa la mën ta dem ba mu raw ko waye digënté ma kaaba gi mom man na ca dem solo wa neena koku mom faaw mu def humra ñëk yewi koku faaw rek mu def humra yewi koku waye du mëna jekki jekki dem bila ihram ci lu sos benen armal manam armal rek doyna man na jall wër kaaba dox safa ak marwaye du soxla mom muy armal bu yes day de war rek yene ci ak umra yal dox safa ak marwa yene ci yey ko mu dal di jax fofu nak fi la waral wax le mo xon ci ganam manam wa kuriha ibqa ihramihi in kharab makkah aw dakhalaha nak fofu la dekk wala yakfi du doy nak qudumuhu tawaful qudumum neena nak door ga morum tawaful khudum mu door ñu makka du mëna wacc tawaful humrati yey ko bi mu wara yey ko humra faa mu waral humra benen war waye du mëna doylo tawaful khudum mu defal rek naka non bu defé ke doxal na safa ak maro gëna tawaful khudum nit ñoy bo batay du doy du mëna wacc ba humra bi ana faa mu def dox safa ak maro bo xamni humra ge ko mu gëna war gu humra ge waye tawaful khudum mu defal ak dox bam defal tax mu mëna wacc yoy yaa wa habasa tayna hadiyahu hadiyum mahum and ak mom in lam yaqaf dem ragalut alayhi ci mom neena bi nga xamé nak dañ ko tey ba mën ta jall ngir tawat ba ñu tej ko kasso te fekk na mu jëfël am adiyu ñu mi def adiyu te fekk ma nga ci kasso ba mu tawat mu ne ma set fekk yo ragalut ci anku xamné mën na ko tey diko top do ba kera mu mëna dem kon ko te rek te top toko fekke ragal na ci alku nak tam gis ko ko meuna yobante mu yobante ko tam gis ko meuna yob mu yob ko bu lool na mu rendi ko ci bëna bu nek law na moko xam liko tey tawat la ba tej tej kas ci yoon de sara bi neena wa amal muhsaru bi hadawin fa in amkanahu irsaluhu arsalahu wa illa zakkahu bi ayi mahallin kana ak ay non ko tey meuna jall mom tam gis ko meuna yoni ko meuna yob mu yob ko lool fu ko rendi baana wala mu jisee du ko doy nak han fawat walis hadiyul fawat neena adini nga jitalon ba galankor bi am neena nak gana bu la aj grawé ba hadiyul fawat war la da ngay menen mu hadiyul fawat waye mi ngi wutal naka jak mom duma ne wetch mom may wala mu jisee han fawatin wa kharaja gennet lil hilli ba ci hilli ja in ahrama dem armale won na bi haramin ci haram aw arda fo wala mu tofalon aj ga neena itam ba leneen nga yoy ko umra te fekk ni yow sa aj gi nga xamni mom mo la raw ba nga yoy ko umra yaang ko armale won ci bir hurum ji rek ni ki da fekk nga bok ci wa makka ba nga nek ba ba bok nga yefun irdaf moy da nga armalon umra ci mi xama nga ñewé ba ci bir makka nga armal fi aj kok mo irdaf yaar lo ci def rek neena bala nga yoy ko umra gi da nga genn ba ci hilija moy bu jekki jekki warul umra te genn ba ci hilija nga genn ba ci xilli ci nga tambali wax la bay ko tañewat ne sax soxna wul armal bu yes waye genn mum ba ci xilli ci nga doora ñewat wa akharati mu yexe damal fawati darati rawga lil qada'i ba ci fayga neena aj gogul raw nak tan wax ni hadiyul fawat war na ci boko defagon legi xal bay fay ci dewin bay fay ci dewin bol yaari wax na ni mu gan moy li yaqtarina al jabir an nusuki wal jabir fani topi tabaski kan la lol di war moy bi naqsin ci ak wañi bi hajin ci aj in ak adim yaari yeb tass lolou ñu ñu teew nak bu aji sa adoy na in qaddima nem jitalef nako ne nak bo yakamte teel def hadjul fawati moy ba ngay def umra nga yoy ko rek fi sasa nga defale adjul fawati bañ xaar di dara doy waye salaam ni mahal ismi mahal ismi dama and ak bakkar bolé ci ay lu doyna wa in afsada dem yaqna ajgi suma faata top mu dor ko raw nak aw bil haksi wala ci safan la ay da ko raw bu nopi mu koy matli far ko yaqati wa in bi humrati tahalluli ak donte ci humra yewi ko gala tahallala mu yewi ko rek wa qadahu tu fayshi wat ko bu deene dona ha jilul humra ga dafa wax ni amana nit yaq ajam ba nopi yone ko agale ko ndax mune suko ñaka agale dang koy agale far taxaw ara faraw ko lool moy wa in afsada suma fata aw bil haksi nak moy da ko raw ba agal xam raw ge jitu mu ngol batiko nak defat lu ko yaq amana sax mu dem ba tambule yoy ko humra gi dara def lolu yaq humra ga humra gam ñoy ko nga xamni ci la fara yaqo moy wa in bi humra ki tahalluli ene koy do am solo humra gogi donte ci humra gam don yoy ko la ko yaq yi na jallale humra ga rek mom nga xam mom ak yoy ko dong la do ajo sax humra gam diko bam wat ak nak mom bu dewe ne rek bu ñu fay ci wat ko bu dewe ne rek bu ñu fay ci wat ko nga xam mom ak mom bu la rawe ba nga yaq ko lañ ci waxon rek fay ci mën ta ñak waye jotté gam jotté mom donte ci humra gam don yoy ko lay do ajo mi bam humra gogi mi yoy ko sax ñëwé rek té bu dé ni aj galay fay way humra gam du ko fay lolu mo ci andi doona haaji ba qadaahu fay aj garaw way doona ha humra gam jotté won don ci yewé ko far ko yaq do aji wo fay ko wa halihi war nako nak hadiyani ñaari addi mo ñu naam ñaari haddi nak muy hadiyul fawati ak hadiyul fasadi xam nga yaq da am raw am té lu ci nek am addi kon ñaari addi nako war la damu khiranin du jagenu terati khiran wa mutahatin at tamattu lil fayti nyal ajraw ja yal dama la waxan nako ci gannaaw ak nga xamni legi mo la raw mom ba nga diko fecci wat bu fekke ni wogo dang ko defon khiran ba tamattu waye mom mo la raw ba nga diko fecci wat mom kenn lu ci alaman defon nga ko defon khiran ba tamattu bu fekko ni rew non xam nga dana war adju tamattu ba khiran waaye ndegam raw na la ba léegi moom nga fay si waat caat ma ci nopp jëgal na la addi ma nga ci waroon def lu mel ni defena wax na ci gannaaw ben baamulam aw waxna lu gënur wala yufidu du jariñ nak li maradi ngir tawat aw khayrihi wala lu tawat niyatu tahalluli yene yewiku bi husuli ci amam rek bi husuli ci amam nga neena ba ngay armal bu fekke da nga ne man day ma ngi armal ni waye sa yo xamni amna galankor rek japp na ne yewiku na legi jek ti ci defat dara yewit mom suma ci fek man dal sef ci jamono yi may armal lay sart ne suma amé galankor mo xam tawat la mo xam leen la rek dal na yewiku ne lolou du jam jariñ tu tey sa yu galankor bi amé faaw nga fas yene ji yes ci yewiku ba do ko am ata amani yahni idha nawahina ihramihi annahu in hasala lahu manihun min itmamihi yasiru mutahallilan min khayri tajdid tahallulin ba'da husulil mani بالوجه السابق لم تنفه نيته ولا بد من تحلله بعد المانع بما سبق لانه شرط مخالف لسنه الاحرام يعني بو ني وني دال ماغي ارمل واي سايما امي بن غالانكور متيم اغلا ريك دال نا ييوكو بساسا دوما تي تيما سوسات ييوكو بو ييس سو با بو ني دوم جيري دو تي ريك ساي غالانكور بي امي فاي كو وخون نيكو نون غاي ديف بو دي ييني دا نكو ديف دي لوني ديف دا نكو ديف دورا ييوكو wala yajoo sutragan daf malin jox alal li khasirin ñel aji gaw moy ko la tay mëna jall in kafarandem medina yalla neena bu fekke ko daam ku la tay ni la bala nga dem jox ma nangam neena bu doone bi yeufar boko sañ jox tara ngir mu bayila nga dem ni nga yeufar la mom do ko mëna jox alal joji minan al farahu minar rami li yashmala ahla minan wa man aqama biha nu baamu len wax legi moy dal bu ndax lolou day dal nuru torox ci islam ndax islam bu deme ba bala nga jall aji fay ab yeufur ala loro jall lolou ngono wala ñoñu wax baye ustadhara ibnu harafata jawasa dafila qailan wa hadu rujuhi bi saddihi ashad min wahani ihtaihi ibnu harafata neena nga fay ko lim lay laaj te jall aji mo gën ndax neena bu dee toroxte nga ciy bañ wàññi gi mu lay wàññi nga dellu loxoy kese moo gën a métti moo gën a waaye nag boo jàll itam gaa yi gëstuwaat nañ ko moom dane fa jaxalahoo min baa bi taqdiimi axafi dararayni yaari lor nga yoon ba ci gën a wayof noonu loo gise moom Ibnu Arafa waaye wax fii ci nazarun gis ci nam boobu mat naa seetaan id axafuhuma arrujoo li annahu laa yoohinu ak diina nee na wàññi ko gi moo gën a wayof ndax moom du wayofal diine ci boppam yow lay toroxal waaye toroxal l'islam wa daful mali ridan bi dulli wa taqwiyatun lil kafiri wa tasliyatun lahu ala amwali muslimina te nee na boo joxee yéefar bi alal nangi nga nang koy jox alal toroxte la te yaa ngi dëgëral yéefar ba mu gën a am doole te doo tax ni mu la fayoo bu ëllëgee bu kenn ñëwee mu fayiwaat ko moo tax ñoom ñeen daal dañ ko fayal tooñi ko ñoom ba tey say boo jàpp loolu moo leen gënal waxal rajaxan nabi yi salaalahu wa sallam wala def wala dafa am maalal te waxaal allahu taala laqad kaana lakum fi rasulillah iswatun hasana wa fi jawaasi xitaal yi nekk na ci daganu xeex ak moom mutt la xan moo xam yéefar la moo xam julit tara dudul ki nga xam ne moom dalaa tee mën a jàll waaye na njëkku laa song dana daal doo jàll moom te joxoo maalal ndox diggante dem aji ba dem umra ji ñu ne ndax dagan na nga xeex ak moom am nañu wax loolu am nañu ne déedéet wax wari suba xeex moo am tara dut wax bu njëkk mooy dagan na nga xeex ak moom doonte njëkku laa song yow nga njëkku koo song kaafiran kaana aw musliman bi makkata aw bi xëyriha min alxarami walaw ahla makkata ita baxaw xala ahli xadli ولم يمكن ردهم إلا بختالهم لأن ختال البهاة حق لله تعالى وهي الصاقي في حرمه أولى أولى من أن يباع يعني دائما موم كل نرى رخص ديغان تيك كابا لون تنجا كلا سونغ يو سانجا كو سونغ خيها موم موخم جلل موخم يفر لك موخم مكة لك موخم فنين لك لكي وا مكة بون بني توب إلمان دين فال دي آية نيو نيو سانجا خيها موم نخ xeexal ñu baw ñi ak yàlla la te ak yàlla dañ ko war a sàmm fépp rawante ñu ca xurumam jooje ñenn ñu aaye ko waxo jess nak moy waman hi wa fi jawasil khital waman hi mu am taradul inna harbatana qitalul hasiri albadi bihi jihadun wala musliman neena nak kalate meuna dem bu fekke dala ñëk songu bolé ci lenn wess legi moy ya ko ñëk songu ay nak bu mu mool fekke mo la ñëk songu xex bi nak mom neena nga xex ak mom jihad la don ci abdullah tamote bi dal moy ñëkula songu ya ko bëgg ñëk songu fofu la ko ñëw ayé ñu dañ ko ayé walli walli ñal na kilifa ga manhu safihin ayé aju déssé di neena bu fekke dañ la denk ko xamni yaqkatu alal la sefu waxana ne la moy mosor rek ko xamni baymal yaq ko teew ko am xel mat waye mën te yor alal lam te yaq ko koku neena bu bëggi aji donte aji ko farat la bala neexi ayé ko yow ñoo ñu ko yor alal am nga say sañu ayé ko diko do aji ma tax sefu ni salaam fi reeku ay balighin haaqilin khayri muhsinin li tasarrufi fil mali man nako ayé min hajjin wala fardan te aji farat la kassaw ji niki soxna ak kassaw ji niki jeuker fi tatawu hin ci aju ciobarew neena sa soxna du bëgg aju ku ciobarew rek waye du aju farata yow jeukeram bu la neexé ayé ko bëgg aji manam sa soxna bu naré aji mbam rahum rek ta aju mom du farata du aju farata bu la neexé ayé ko waye bu di aju farata mom do ko mëna ayé bu di aju farata tam nek ko xam du yaq alam ya sarabi tegn ci izakar tashidatan wa deme ci saba tegn bonne la fi fard wa law khala annahu khala tarahi ka adaiha salata awwal waqtiha wa qada ramadan idha kana tashidatan wa illa falahu man huwa fi fard ayna yana bu fekke ne sa soxna ci xalam matna bu yaq alam bu nare aju farat to ko meuna ay momu nare juli farata ci waxtu ba mu nare wa ramadan ñoyam ci yoy ñaw ay so ki xala matu nak na yaqal na bu la nexe ay ko dama don aju farata du tek man ko ay wa in lam ya'san dem degal ko fa lahu ñal nako at tahallul yawi ko loko at tahallul dal mahnam at tahlil da wax ne ko ku nga xam yaqatu alal la safihu bi mba sa soxna ci bu jekke jekki armal te jowo ko ci digal bu la nexe ne ko yawi gul te du ko sañu bañ mo yow man nga ko dox digal yawi ko bu ñëwé ko nak waxalé ha warna soxna ci rek al qada wa fay soxna ci nak bis bo taggu mom ndang ma ko ci digal mo war ko fay xam nga bo taggu ta mom du ko mëna fay boko ci mëna digal ay nak bis bu taggu yow ba amatu jëkkër jenn di koy ayé suba mo wara fay aj gon nga ko ayé won bu ñëwé ko tam tam won ko nga ayé ko war na ko fay tafsala bina in adina laha aw ta'ayyamat بخلاف السفيه والصغير إذا حل لهما وليهما فلا قضاء عليهما كما قدمه أول الباب سهو بك غنغي موم بولين سين كليفه ياي كولو ني دال ياي كو تو اديو ني كاي فاي تيالو سو بين تي ماني امو منو كو ماني فاي تام بورلي كاد نيك اب جام اب جام نينا بو ارملي اب سانغ من نكو ياي كولو ديغ ماي كو تيور ديغال نكو ياي كول ليغا تامبلي سو بابا مو نتام بيسبو تي اماتي ديغالون fay ga ba am gore war ko fay mo soxna ci ñoo bokko baate wa tax mu ni falahu tahliluhu wa halihi alqada'u in adina lahu aw khataqa wa asima bakarana man ka nga xamni lam yaqbal na ngut ene kul la wax ni la sañ nga ko jox ndigal ene mu fekkoni adimi humra tax nga wut ko niki dal nga ran humra te jegi mi xama ma nga ran humra ta dañu wax la bayka ñatti ñi ko xamni sa kilifa neena la bayil li nga armalon nga teur lola yaa ngi def bakkar da war top ndiba wala ho ñal na jëkër ji mubasharatuha jonjon tek soxnam so sax manam bu soxnam armalé adab nafilu dong mba humra mu ne ko bayil mu bañ bu neexé jëkër ji mu jotté xam nga bu jotté mom mu yaqku bu ko nexé rek mu jotté mom té bu jotté mom lam armalon yaq ndax soxna sa waron tok ndiyal ci bu ko né bayil mu bay ka farida niki aju farata mu armal ko xabal mi xati ci ñeek mi ha yana bu soxna sa aju farata jëkërem né ko bu armal té aggo ci mi xa ndax xayna ma soxna la momu deugar bop dal li armalte agul ci miha lolu xam nga ni ton la man na baye bag ci miha kay lumuy armalte agul ci miha mo itam non la jeuker man nako yeyeku lo su bañe bu ko nexé bu jotté la armalon yaqku ah wa illa bu xasse wa illa mi ngi delu ji bu fekke ñi amon nañ ci ndigal xam nga li nga wessu legi moy ñeena ñoo jekki jekki def ko tangul ci ndigal wa illa bu fekke amon nañ ci ndigal fala du ko soña ayati mom ki li bëgga waaw moy borom soxna ci moy ki lif safihu bobu moy ki lif jambi ñoo ci am fekke ñoo may ndigal koku bam duggu ja kon legi soñatuñ ko ayati lolu wa illa fala jari wa illa dem ndigal jitu won fala kon du ko mëna ayati in dakhala dem ko xasna ci dugg ay na bu fatte in dakhala boko may ndigal du jotu yor dugg man nga ko ay batay tax tambali ko ay bu ndigal jitu mu dugg mu tambali bolé ci mom wa illa fala ñu fofu lay del walil mustari ñal na jënd ja in lam yahlam dem yegutoon radduhu xacc njaay mi de la tahlilu hud ak yewiku lo dina jambi